da bir tarafta ne sensin, gelmişsin divanemi sevdiğim, bak beni beni. Her gün başka bir tarafta ne sensin, der misin divanemi sevdiğim, bak beni beni. Ne dedim de benden ayrı gezersin, der misin divanemi sevdiğim. Ne dedim de benden ayrı gezersin, der misin divanemi sevdiğim. Gülümdüm benim, aşkın deryasında salındım benim, bak beni beni. Yüreğimde açan gülümdüm benim, aşkın deryasında salındım benim, bak beni beni. Dünyada kanadım kolumdum benim, der misin divanemi sevdiğim. Dünyada kanadım kolumdum benim, der misin divanemi sevdiğim. Suyu bilmem böyle mi sevdin, aşkın ateşiyle sinemi deldin, bak beni beni. Akarsuyu bilmem böyle mi sevdin, aşkın ateşiyle sinemi deldin, bak beni beni. Benim bu halime sen sebep oldun, der misin divanemi sevdiğim. Benim bu halime sen sebep oldun, der misin divanemi sevdiğim.